780 zł, czyli dokładnie tyle, ile wynosi najniższa emerytura. Czternastkę w pełnej wysokości otrzymają osoby, które pobierają emeryturę w wysokości do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty działać będzie zasada złotówka za złotówkę. Świadczenie otrzyma blisko 9 milionów emerytów i rencistów. 6,5 miliona dostanie wypłatę w pełnej wysokości. W ubiegłym roku czternastka wynosiła 2650 zł. Też obowiązywał próg na poziomie 2900 zł. Czternasta emerytura jest zwolniona od wszelkich potrąceń. Nie będzie także wliczana do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną lub o alimenty. Sylwia Białek, Polskie Radio. Uwolniony z więzienia w Demokratycznej Republice Konga podróżnik Mariusz Majewski jest już w Warszawie. Polak został zatrzymany w lutym i skazany na dożywocie za szpiegostwo. W sprawę wyswobodzenia mężczyzny zaangażował się polski MSZ oraz prezydent Andrzej Duda. Strona polska zapewniła Demokratyczną Republikę Konga, że Majewski nie jest szpiegiem ani terrorystą, lecz zwykłym podróżnikiem. Zarzucono mu m.in., że fotografował obiekty wojskowe, którym nie można było robić zdjęć. Nie zdążyłem zrobić tam żadnych zdjęć. Jechaliśmy na prowincję, miałem zobaczyć wioski, zobaczyć jak żyją ludzie, co robią, jak spędzają swój czas, co jedzą, ale nie zdążyliśmy zrobić tych zdjęć. Po prostu zatrzymano mnie, skonfiskowano wszystko i aresztowano, tak jak już wspomniałem, tylko dlatego, że miałem polski paszport. Mężczyzna spędził w czterech kongijskich więzieniach 3 miesiące, długi czas bez dostępu do leków i wody. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski mówi, że Polska bierze odpowiedzialność za zewnętrzną granicę strefy Schengen bardzo poważnie. Dodał, że wzrost liczby ataków na polskich funkcjonariuszy pełniących służbę na granicy polsko-białoruskiej ma związek ze zbliżającymi się wyborami do Europarlamentu. Za tym stoi konkretne państwo, Federacja Rosyjska. 90% tych ludzi ma rosyjskie wizy, więc oni są celowo zachęcani czy wręcz rekrutowani w Azji i Afryce, sprowadzani do Rosji, wysyłani na Białoruś celem atakowania granicy Unii Europejskiej. I my rozumiemy powód. Chodzi o udzielenie pomocy siłom skrajnym w Unii Europejskiej, co ma szczególny swój wymiar w czasie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Straż Graniczna obserwuje nasilenie agresywnych ataków na funkcjonariuszy strzegących granicy polsko-białoruskiej. Nielegalni migranci rzucają w polskie patrole kamieniami, konarami drzew, podpalonymi gałęziami czy różnego rodzaju niebezpiecznymi narzędziami. Europa musi więcej inwestować w siebie, by być bardziej niezależną, powiedział prezydent Francji w Berlinie. Emmanuel Macron i kanclerz Olaf Scholz rozmawiali też o konfliktach w Ukrainie i w Strefie Gazy. Sztuczna inteligencja i ekologiczne rozwiązania to, według prezydenta Francji, obszary, w których Europa powinna być liderem. Emmanuel Macron mówił o potrzebie odważnych inwestycji, zapewniał też o wsparciu dla Ukrainy. Kiedy patrzymy na mapę, widzimy, że wiele ataków na Ukrainę odbywa się spoza jej granic. Jeśli będziemy trzymać się dotychczasowych zasad, Ukraina nie będzie w stanie odpierać ostrzałów z baz w Rosji. Trzeba uznać prawo do ataków na miejsca z Rosji, z których startują rakiety, ale tylko wtedy, gdy nie będą zagrożone cele cywilne. Francuski prezydent i niemiecki kanclerz potępili też ataki na cywilów w Rafa i podkreślili, że Izrael ma prawo do obrony, ale z poszanowaniem prawa międzynarodowego. Olaf Scholz wskazał na rozwiązanie konfliktu przez wyodrębnienie dwóch państw. Wspólna, pokojowa, przyjacielska przyszłość dla dwóch krajów, Izraela i Palestyny, jest możliwa nawet krótko po strasznej wojnie. To widać na przykładzie naszej powojennej przyjaźni z Francją. Trzydniowy pobyt Emmanuela Macrona był pierwszą państwową wizytą prezydenta Francji w Niemczech od 24 lat. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. W teksańskim Arlingtonie właśnie powinien rozpoczynać się mecz siatkarek. Polska-Serbia w ramach drugiego turnieju Ligi Narodów. Sprawdzam, jest 5-1, szybko. O rywalkach opowiada libero reprezentacji Aleksandra Szczygłowska. Drużyna z Serbii jest bardzo dobra pod względem fizycznym. Potrafią też szukać rozwiązań z zagraniami technicznymi. A trener Guidetti znany jest z bardzo dobrego przygotowania zespołu taktycznie, więc myślę, że kluczowe będzie też u nas skupienie się na własnej dobrej grze, wykorzystywaniu błędów przeciwnika i konsekwencji w naszych ruchach. W innych meczach Tajlandia, Dominikana 3-1, Brazylijki pokonały Japonki 3-2. Julia Piotrowska, wicemistrzynią Europy w strzelaniu. W Osijeku zawodniczka Śląska Wrocław zdobyła srebro w konkurencji karabinu w trzech postawach na 50 metrów. Nie było łatwo, bo trzeba było walczyć do ostatniego strzału. Stawka była bardzo ciasna. Minimalny błąd wystarczył, żeby znaleźć się poza finałem. A w finale trzeba było robić swoje do samego końca, skupiać się na każdym strzale z osobna, tak żeby dotrwać do tego ostatniego strzału finałowego i zdobyć ten srebrny medal. To nie koniec powodów do radości. Julia Piotrowska oraz Natalia Kochańska i Aleksandra Pietruk wystrzelały sobie brąz w konkurencji drużynowej. Na tydzień z małym okładem przed Mistrzostwami Europy w lekkiej atletyce świetnie pobiegały dziś polskie sprinterki. W meetingu z lata Tretra w Ostrawie na 100 metrów triumfowała Ewa Swoboda z czasem 11 sekund i 5 setnych. Na 400 wygrała Natalia Kaczmarek z najlepszym czasem w sezonie 50 sekund i 9 setnych. Konsekwentna również była dziś Pia Skrzyszowska, która w finale finiszowała druga z czasem 12 sekund i 72 setne. W półfinale zaś pobiegła 12.71. Zawody odbywały się w nieprzyjaznej dobrym wynikom aurze. Było chłodno i wietrznie. Mimo wszystko geniusz tyczki Armand Duplantis po trzykroć atakował rekord świata 6,25, ale każdą z prób strącił i skończył ostatecznie na 6 metrach. Na zakończenie zaproszenie do Starych Jabłonek, gdzie rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w MTBO, czyli rowerowej jeździe na orientację, które zarazem mają rangę Pucharu Świata, czyli właściwie wszyscy czołowi zawodnicy specjalizujący się w jeżdżeniu na rowerze z mapą przyjadą do Polski, plus młodzież aspirująca do miana bycia czempionem, bo są to jednocześnie Mistrzostwa Europy Juniorów i Juniorów Młodszych, czyli czołówka europejska, co za tym idzie światowa. Poziom rywalizacji będzie naprawdę wysoki. Głos znany, mówił to bowiem znany komentator Eurosportu Igor Błachut, który tym razem występuje w roli głównego organizatora czempionatu. Zawody potrwają do niedzieli, a co ciekawe, mogą wystartować w nich również amatorzy. Trójka patronuje przedsięwzięciu. Sport wróci jutro, chwilę po 7:00. Spokojnej nocy. Jutro pochmurno, przelotny deszcz, miejscami burze z gradem, 22 stopnie na Pomorzu, w Wielkopolsce, na Śląsku i na Opolszczyźnie, 27 w centrum Małopolsce, na Podkarpaciu i Mazurach, do 28 miejscami na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... Weź odpuść nam nasze winy. Jakub Skorupa, Składam się. Nas i DJ Premier, Define My Name. Słyszałaś z TV, że kryzys na świat się rozleje. Umierdzą wojny i zaczną pandemię. Mikołaj, Wspaniały Świat. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przyjemność po mojej stronie. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji o przyjemności, zwanej Przyjemność po mojej stronie. Ja nazywam się Monika Bożym i mam dzisiaj super rewelacyjną gościnę, o której wizycie marzyłam już długo i o rozmowie, z którą marzyłam już długo. Zresztą nawet miałam szerzej zakrojone plany, ale pewnie do tego dojdziemy, które się może jeszcze kiedyś ziszczą. Moją gościnią oto jest werble, Karolina Sulej. Bardzo jest mi miło gościć u ciebie. Jest to wielka, uwaga, przyjemność. Ach, bardzo ci dziękuję. Jakże mi miło. Karolino Sulej, bo ja się borykam na przykład z tym, że często jestem przedstawiana przez ludzi czy to przed koncertem zapowiadana, czy przedstawiana w radio, nie do końca tak, jakbym sobie życzyła. Na przykład jako wokalistka jazzowo-soulowa, a ja myślę o sobie zupełnie inaczej w tych kategoriach na przykład, więc czy mogłabym cię prosić, żebyś ty opisała to, co robisz dzisiaj najadekwatniej? Dobrze. Ja jestem, powiem ci, bardzo wybaczająca, bo ja wiem, że ja mam takie dosyć trudne dla ludzi do prześledzenia kurikulum, bo się zajmuję rzeczami z wieloma, że tak powiem, odnogami i jeszcze one są na dodatek z różnych dziedzin i kategorii, ale niech będzie, że bardzo lubię opowiadać historie, różnymi, i herstorie w szczególności, różnymi środkami. Jestem reporterką, robię podcasty, piszę książki, kuratoruję wystawy, piszę gry, prowadzę spotkania literackie, jestem aktywistką Fundacji Kraina, twórczo interesuję się światem i staram się tym dzielić, bo bardzo lubię rozmawiać z ludźmi i przeprowadzam też w związku z tym dużo warsztatów. Jak się cieszę, że zapytałam i bardzo to była przepiękna odpowiedź i zdecydowanie lepiej, że to ty się przedstawiłaś niż ja ciebie, bo to było dużo pełniejsze treści, aniżeli ja bym to zrobiła, choć jestem twoją wielką fanką i śledzę różne twoje poczynania. I jedną z odnóg rzeczy, które robisz, które bardzo mnie jakoś tak kręcą, jarają i robią mi ciary, jest twoje morskie podróżowanie. Tak jest. To jest akurat dziedzina, o której jeszcze zawodowo zbyt wiele nie powiedziałam, ale zamierzam w przyszłości oczywiście, ponieważ nie jest tak, że nie mam na ten temat refleksji literackich również. Mam szansę podróżować po morzach i oceanach, dlatego że mój mąż jest skiperem, czyli kapitanem jachtowym, prowadzi jachty albo tak zwane deliverki, czyli przeprowadza jacht z jednego miejsca na drugie dla kogoś, albo obsługuje klientów, którzy na tych łódkach sobie wypoczywają. I ja często mu pomagam jako tak zwana hostessa, czyli osoba, która... Ale to taka mocno przekwalifikowana hostessa. Hostessa VIP. Hostessa VIP. Zresztą bardzo lubię objawiać swoje różne inne odnogi w pewnym momencie obsługiwania klientów, jeśli wcześniej tego nie sprawdzają, i obserwować ich reakcje. Mam wrażenie, że oni troszeczkę potem zaczynają się pilnować w tym, jak się wysławiają i co robią, bo wiedzą, że ja to wszystko skrzętnie sobie tutaj w moim kajeciku umysłu zapisuję. Natomiast bardzo to lubię, bo ja się lubię opiekować ludźmi, bardzo lubię ich karmić, a hostessa musi gotować, w zależności od tego, co lubią klienci, to jest tego więcej albo mniej. Potrafię nawet zrobić łabędzia z ręcznika. Wow! Naprawdę. Caroline! Jest to moje zupełnie inne oblicze. Dostaję nawet napiwki. Naprawdę. Mogłabym spokojnie trafić do takiego programu, który chyba na Netflixie się znajduje, gdzie oni podglądają, jak żyją takie załogi jachtów ekskluzywnych. No, my jesteśmy tylko we dwójkę, ten jacht jest mniejszy, ale rzeczywiście musimy klientów ogarnąć tak czy siak jako duet i z dużą przyjemnością to czynimy. Aczkolwiek najprzyjemniejsze jest oczywiście żeglowanie sobie takie bardziej swobodne, które nie polega na tym, że ma się zaplanowany dzień cały od A do Z i nie ma nawet czasu, żeby pogapić się na ocean. Lepsze jest takie, ja bym powiedziała, nawet długotrwałe przebywanie na morzu, bo ja bardzo lubię się tak zanurzyć w to doświadczenie i być na morzu ze 2 tygodnie na przykład. Jak się płynie przez Atlantyk, a już kilka razy przepłynęłam, to można mieć poczucie takiego zupełnego oderwania się od myślenia, tak nawet neurologicznie, przez pierwsze dni. System nerwowy i w ogóle to, w jaki sposób przetwarza się informacje, się tak czyściej redukuje, to całe przebodźcowanie, i bardzo ma się wtedy ciekawe sny. One są takie, jakby ktoś tak czyścił głęboko jakimś takim, przepraszam, wyciorem wszystko, co masz w środku, i potem to wywalasz na zewnątrz w tych koszmarach różnych albo w jakichś lękach, bo cała łódka do ciebie gada, wszystko piszczy albo hałasuje, coś mówi. To jest takie dziwne instrumentarium. Myślę, że dla ciebie to by było naprawdę też inspirujące w sumie. Jak sobie pomyślałam o jakichś nowoczesnych szantach, to moim zdaniem one powinny być na tych dźwiękach oparte, bo to jest cały krajobraz dźwiękowy. Uczysz się tego i potem, jak już wszystkie inne bodźce te z lądu zostają zapomniane, to potrafisz zobaczyć, czy łódka gada tak, że wszystko jest dobrze, czy gada, że coś ją boli, bo musisz się z nią tak trochę złączyć, żeby ją dobrze obsługiwać. To jest bardzo sensualna praca. Wow, fascynująca opowieść i znaczy spodziewałam się, że mnie zaskoczysz różnymi rzeczami i że mi pobudzisz w ogóle nowe obszary wyobraźni. Jednym z takich obszarów, których pobudzenia się nie spodziewałam, jest to, że zaczęłam sobie ciebie wyobrażać w różnych sekcjach seksy strojach różnych hostes. Sorry. Sorry, ale tak działa mój mózg. Dobrze. W jakim stroju hostessa obsługujesz klientów? Muszę no, to wiedzieć. No mam t-shirty firmowe. To nie jest jakieś wyjątkowo... Okay. Ale nie z jakimiś obszernymi dekoltami albo podwiązane zaraz pod stanikiem. Niestety nie. Nie. Tak? Ja też nie powinnam jako hostessa seksualizować się. Chyba, że klienci mieliby jakieś dodatkowe VIP pomysły na to, co mogę zaoferować, ale jeszcze się nie zetknęłam z takimi odważnymi. Mhm. Ja bym była być może pierwszą, być może która by miała pierwszą. Takie marzenia dotyczące obsługi. Bardzo byłoby to ciekawe zresztą, ponieważ łódka w ogóle jest takim, jak już wiadomo od Polańskiego i noża w wodzie, takim ciekawym eksperymentem psychologicznym, bo to jest jednak jakaś ilość osób bardzo różnych, często nieznających się, no na pewno obsługa i klienci to są obcy ludzie, którzy się gromadzą na małej przestrzeni przez jakiś czas. No i w związku z tym jakoś w te interakcje wchodzą takie bardzo parateatralne na tej scenie. I no ja to rzeczywiście uwielbiam obserwować, jak się ludzie zmieniają, jak usiłują sobie znaleźć miejsce na tej łódce, jak zastanawiają się, jak w ogóle wyglądać na tym jachcie, ile razy się przebierać, czy się przebierać, czy się boją wody, kiedy zaczynają z niepokojem wychodzić na pokład, udając, że wcale się nie denerwują, ale pytają, czy pogoda się raptownie zmienia takim poważnym tonem. A powiedz mi, a starasz się jakoś uczestniczyć w tym ich życiu społecznym tam, czy raczej być to taką zależy, postacją niewidzialną? To zależy, czego sobie życzą. Jeśli sobie życzą, żeby uczestniczyć, to jak najbardziej, bo to są często bardzo ciekawe rozmowy. Na przykład jednym z uczestników rejsu był raz bardzo ciekawy człowiek, który się zajmował pasożytami, parazytolog. I kochał te pasożyty, opowiadał o nich z taką miłością, że ja nie mogłam przestać go słuchać. Boże, ile rzeczy ludziom potrafi przynieść przyjemność nieoczekiwanych. Tak, nie, ja nie przypuszczałam, że historie o pasożytach będą dla mnie tak fascynujące. Aha. Nawet o tych, które no nie będę nawet już może opowiadać, bo to zdecydowanie nie jest przyjemne. Ale one wchodzą w różne miejsca i tam sobie żyją. O, oh, wow. Miałam kiedyś, przywiozłam z Tajlandii pasożyta w stopie. No właśnie, to o takie mniej więcej to są robaczki śliczne i słodkie. Jak pojechałam, akurat byłam wtedy w Trójmieście, studiowałam w Sopocie i no, odsyłali mnie od lekarza do lekarza, w końcu w jakimś tam tym epidemiologicznym szpitalu wylądowałam. To cały zestaw studentów się pojawił tam, żeby oglądać tego mojego robaka w stopie, który tam toczył korytarze. Widzisz, dobra, jak ucieszyłaś. Fuj, miałyśmy rozmawiać o przyjemności. Tak, ale to była przyjemność dla tych lekarzy. Bo to lekarze uwielbiają. Tego robaka, nie wątpię. Tak, jak też opowiem jeszcze jedną obrzydliwą rzecz. Będzie ostatnia obrzydliwa rzecz, obiecuję. Ale też na przykład i pozdrawiam z tego miejsca cały oddział pulmonologiczny na Banacha. Skąd jakby się wzięła historia? Dlaczego pozdrawiam? Ponieważ odesłano mi ropniaka w tym szpitalu, który był prawie budyniem, był prawie już ciałem stałym i wszyscy się zdziwili, jak ja donosiłam takiego ropniaka i jakim cudem w ogóle on istnieje, taki wspaniały i można go ze mnie dorodny. Wydobywać. Dorodny. I ja byłam naprawdę przeszczęśliwa, że wszyscy ci studenci się zlatywali, że różni lekarze, że naprawdę, no że to było takie po prostu ekscytujące wydarzenie w ich życiu. No ale to jest pewien rodzaj takiego udokumentowanego guilty pleasure, wyciskanie tak. Sywków i w ogóle wydobywanie tak. ropniaków i wszelkiego rodzaju. Moje guilty rodzaju. Pleasure to jest w ogóle przebywanie na terenie szpitala, bo ja miałam się na medycynę i ogromną przyjemność mi sprawia nawet sam zapach szpitala. Wszyscy się na mnie bardzo dziwnie patrzą. A czemu jest to guilty pleasure? No bo to nie jest nic takiego chyba, czym się można chwalić, że się jako pacjent, pacjentka, ludzie się boją szpitala, nie chcą tam trafić, a ja mówię, że po prostu jest to moje naturalne środowisko i wszyscy się ze mnie śmiali na oddziale, bo ja rzeczywiście popylałam od góry do dołu tego szpitala i ze wszystkimi się chciałam witać i rozmawiać. Ale żeby usankcjonować jakoś, dlaczego my rozmawiamy o ropniakach i robakach, to naprawdę jest coś takiego, że zdarzyło mi się parę razy na randce leżeć sobie rano, wpatrując się w plecy kochanka mego po upojnej nocy, dostrzec sywka i tak sobie myśleć, Jezu, Jezu, jakbym chciał... No przecież całe filmy na YouTubie są poświęcone temu, tej przyjemności. Tak. A poza tym nie można dyskryminować różnorakich przyjemności. Jeśli ktoś jakby spotka się z taką osobą, która lubi, nie wiem, mieć wyciskane pryszcze i osoba, która lubi je wyciskać i będą obie szczęśliwe, no to wspaniale. I jeśli można się dogadać wokół innych przyjemności w ten sam sposób, no to co komu do tego? Otóż to. Od co? Po to się tutaj spotykamy właśnie. Dokładnie. A powiedz mi, bo też nie ukrywam, że występujecie też w świecie moich fantazji. Bardzo mi się podobacie jako para. Uważam, że jako para jesteście niezwykle hot. I tak chciałabym wiedzieć, jakbyś mogła obnażyć kawałek waszego morskiego życia, jak jesteście sobie sami na tej łodzi. Nie wchodząc w jakieś, wiesz, no, specjalne szczegóły. Słuchaj, chyba, w kajucie jest bardzo mało miejsca. Mhm. To jest bardzo niewygodne miejsce. Okay. Więc najbardziej lubimy, jak nikogo nie ma na łódce. Mhm. To wtedy jest dużo wygodnych miejsc na łódce, które można znaleźć i mamy je opracowane. Mhm. Natomiast jak się jest w kajucie, to nie dość, że jest bardzo mało miejsca, to jeszcze te ścianki są jednak takie dosyć nieszczelne, w sensie cienkie są i wszystko słychać, nawet absolutna jak ktoś cisza. Chrapie, mocniej to słychać i całą tę łódkę też, jak się w niej człowiek przemieszcza, to ona jednak też wchodzi w wibracje. No więc jeśli chodzi o towarzyszenie klientom w urlopie, to staramy się im takich atrakcji nie dostarczać. A oni wam dostarczają? Bywało. Aha. Czy to jest dla was inspirujące, czy irytujące? Wiesz co? Wydaje mi się, że zależy kiedy. Mhm. Na początku wyjazdu, kiedy wszyscy jesteśmy jeszcze wypoczęci, to jest raczej zabawne i nawet ciekawe i inspirujące. Mhm. Ale potem to ja już bym chciała, żeby ich nie było i żeby przenieśli swoją zabawę gdzie indziej. Więc różnie bywa. Rozumiem. Ale na pewno łódka sama w sobie jest bardzo interesującym terenem do takiego doświadczenia cielesności. Mhm. I takim terenem, gdzie się jest bardzo świadomym swojego ciała, bo ono jest smagane wiatrem, ono jest smagane wilgocią, jest na słońcu, jest w ogóle cały czas na świeżym powietrzu, więc jest takie bardzo, bardzo żywe. Mhm. I jednak cały czas też coś robisz, rękami chodzisz, sprawdzasz. Ja bardzo lubię ten stan przebywania na łódce, bo tam masz wrażenie, że to ciało jest takie trochę no jakby inaczej funkcjonuje niż na lądzie, to znaczy, że ono tutaj stara się w ogóle bardzo głęboko w siebie wejść. I ta w ogóle nieświadomość, którą też jakby ocean trochę metaforyzuje, będąc oceanem, rzeczywiście bardzo dużo się czuje i bardzo dużo rzeczy jakoś tak ze środka wychodzi. Ten ocean wyciąga emocje. I to jest bardzo ciekawe też, więc można rzeczywiście, jak się dostroi do tego oceanicznego spokoju i tego klimatu, bardzo wiele czuć i też mieć bardzo hot randki bez towarzyszenia żadnych dodatkowych rekwizytów, czy ciuchów, czy podniet, no bo po prostu samo bycie tam jest takim szalenie intymnym przeżyciem, a jednocześnie jesteś jednak w dzikiej naturze. Ocean jest naturą. Więc no, to jest bardzo ładne wszystko razem, jak się ten obrazek stworzy. A to jest, tak sobie myślę, naprawdę takich wysokich lotów, bardzo zaawansowana sztuka uważności, bycie tak, na oceanie, tak mi się jawi. No bo no, cały czas doświadczasz w zasadzie zbliżonych, powtarzalnych bodźców tak. W ogromnej połaci. Tak, tak jest, dokładnie. Ja zresztą też muszę powiedzieć, że uwielbiam rozmawiać o pogodzie na oceanie. I to nie jest small talk, bo ta pogoda się cały czas zmienia, jest po prostu żywiołem. Oglądasz ją ze wszystkich stron i to, jak się zmienia woda, powierzchnia, fale, chmury się przetaczają, pora dnia się zmienia, to cały czas jest spektakl, codziennie coś innego. Ja to uwielbiam obserwować i się zastanawiać, co to są za kolory, jakie to są odcienie, jakie to są kształty, jak to opisać, jak ja się z tym czuję. No i to jest najpiękniejsza medytacja, jakiej w życiu doświadczyłam i jak myślę o tym, nad czym, jakby za czym tęsknię najbardziej, no to za tym stanem bycia na wachcie, czyli właśnie takim momencie bycia u steru albo gdzieś tak na łódce, żeby było widać horyzont i co się dzieje i samemu ze sobą, z myślami i z tym krajobrazem dookoła, który jest pozornie cały czas taki sam, pozornie, ponieważ te wyczulone zmysły i ta uważność pozwala zauważyć bardzo wiele. I wydaje mi się, że to też jest świetne ćwiczenie na bycie ze sobą i też nauczenie się tego, że milczenie, cisza, brak bodźców i samotność to nie jest coś zagrażającego i budzącego lęk, że można się w tym poczuć bardzo przyjemnie. A dziennikujesz na wodzie? Bardzo, nawet bardziej niż na lądzie. Bardzo dużo piszę na wodzie. Takich rzeczy, które mi przychodzą do głowy, takich automatyzmów, ale też dużo planuję. Często mam świetne pomysły na książki albo na jakieś inne inicjatywy. Bardzo dużo czytam i w ogóle notuję nawet nie tyle, co się dzieje w ciągu dnia, ale właśnie staram się znaleźć odpowiednie słowa, żeby opisać naturę, ten stan, notuję to, co się dzieje na łódce, te wszystkie społeczne sytuacje, jeśli one mają miejsce, to również notuję. Mam wrażenie, że to jest taki moment, w którym mi się dużo rzeczy destyluje. Takich, które na przykład generalnie już gdzieś tam sobie składały się powoli w jakąś całość, ale pod powierzchnią, a na oceanie one jakoś nagle przychodzą. I można je spisać. No bo muszę Państwu zdradzić, że jednym z głównych powodów, dla których zaprosiłam tutaj dzisiaj Karolinę Sulej, która jest moim wspaniałym gościem, jest fakt, że miałam marzenie, żeby Karolina poprowadziła warsztaty. No i oczywiście to ona je wymyśliła, a jak powiedziała, jakie one mają być, to ja się niezmiernie zajarałam i w ogóle zapragnęłam, żeby w nich uczestniczyć. I miały to być warsztaty z prowadzenia dzienników tak osobistych. Tak jest. I to jest... Tyle jest przyjemności różnego rodzaju z dziennikowania, że aż nie wiem, od czego zacząć. Przyjemności i korzyści. I korzyści, no tak. Tylko korzyść od razu mi brzmi tak, że wiesz, wykorzystasz to i będziesz bardziej produktywna, albo rozwój osobisty i zawodowy. I nie chciałabym wchodzić w tę opowieść, bo wydaje mi się, że pisanie dzienników jest bardzo mocno o wolności, braku cenzurowania się, pozwoleniu sobie na wypowiedzenie przed samym sobą swoich najskrytszych lęków, fantazji. Też jakiś rodzaj uzdrowienia przechodzi przez to pisanie bardzo często, albo uporządkowania tego, o czym nie wiemy. Joan Didion mówiła, że dopóki nie zapisze tego, co myśli, to w ogóle nawet nie wie, co myśli. Ja może aż tak radykalnie bym nie powiedziała, ale na pewno bardzo mocno mi się ustawia perspektywa dzięki pisaniu i traktuję też te dzienniki jako na przyszłość też jakiś zasób pomysłów albo tego, co mi chodzi po głowie. Mogę zobaczyć, czy taka emocja, która mi się wydaje w danym momencie bardzo silna, to jest jakaś stała emocja, czy może jakiś momentalny zachwyt czy lęk. I też dziennikowanie w ogóle przyzwyczaja nas do tego, że jesteśmy osobami twórczymi. Jako ludzie. I że to w ogóle jest prawo człowieka, żeby się wyrażać na różne sposoby. I ja też o tym dziennikowaniu myślę jako o takiej praktyce nawet szerszej niż samo zapisywanie, chociaż zapisywanie odręcznie tego, bo co mamy w głowie. Bo tak to robisz, rozumiem? Robisz to odręcznie? Ja tak robię, tak, tak, odręcznie. No to jest świetny sposób, ponieważ w ogóle połączenie ręka-mózg jest bardzo istotne i lepiej się zapamiętuje. To jest dla nas naturalniejsze i antydemencyjne, że tak powiem, antydemencjogenne. Przeciwdziała demencji. Aha, dzięki. Tak. A poza tym, to dziennikowanie też może być czynnością, która przebiega na różne sposoby. To znaczy możemy dziennikować rzeczywiście codziennie, jak wskazuje to słowo, ale też możemy to robić w interwałach, które nam bardziej odpowiadają. Tylko trzeba się nad sobą zastanowić, jakie interwały są nam potrzebne oraz jakie środki wyrazu, bo to może być właśnie ten długopis, wieczne pióro, nie wiem, ołówek i zeszyt, ale może na przykład wolimy się wyrażać robiąc kolaże, albo rysować wolimy, albo nagrywać się na przykład na jakiś nośnik, albo nie wiem, zapisywać czyjeś myśli albo ulubione słowa i robić jakiś taki rodzaj swojego pamiętnika, ale złożonego ze złotych myśli, które chcemy zachować i jakoś tam ucieleśnić sobą. Więc ja na moich zajęciach zastanawiam się z osobami, które uczestniczą, z warsztatowiczami, jaki sposób jest dla nich ciekawy. I dlaczego? I robimy w tym celu różne ćwiczenia. Najpierw na przykład staramy się jakoś umiejscowić naszą historię osobistą na tle jakby tak zwanej wielkiej historii, jak ona przez nas przechodzi, co zapamiętujemy, jak w ogóle odczuwamy świat, jakie mamy sposoby opisywania go, jakie mamy maniery i dlaczego, które zmysły faworyzujemy. No, takie ćwiczenia, powiedziałabym, na wyobraźnię najpierw robimy, żeby się rozejrzeć w ogóle z tym, co mamy, bo ludzie często nie doceniają własnych zasobów, mówią, że czegoś nie umieją, albo że nigdy by nie spróbowali, bo to jest na przykład właśnie dla, uwaga, artystów, a oni przecież nie są nimi, a potencjał twórczy pomaga nam w też traktowaniu wielu dziedzin naszego życia, w tym seksualności, w sposób taki, powiedziałabym, mniej produktowy i docelowy, a bardziej właśnie jako rodzaj radości i twórczego doświadczenia świata. Więc to dziennikowanie naprawdę otwiera na siebie i uczy się moim zdaniem braku wstydu w ten sposób. Jak się rzeczy powie przed sobą i zobaczy, że są napisane i nic się nie wydarzyło, to też jakoś pomaga takie uzewnętrznianie i potem też pomaga moim zdaniem w rozmowie z innymi. Zdecydowanie dla mnie prowadzenie dzienników i pisanie, spisywanie swoich myśli na dowolny temat, po pierwsze jest aktem terapeutycznym głęboko, a po drugie jest aktem kreacji i też to myślenie o tym, że każdy z nas jest istotą twórczą i że taka jest natura w ogóle człowieczeństwa i że kreatywność może się przejawiać absolutnie we wszystkim, w tym jak zarządzamy dniem, w tym jak wychowujemy dzieci, w tym jakie przygotowujemy posiłki, jak planujemy tydzień, nawet w najbardziej przyjemnych rzeczach, to też jest, znaczy przyziemnych rzeczach, to też jest kreatywność. Tak. I ja prowadząc grupę z Agnieszką Glińską, Terapia Kultury, nie tylko staram się razem z uczestnikami doświadczać sztuki i sprawdzać, co nam ona robi, zgłębiać te projekcje wewnętrzne, które nam wychodzą na to, jak my widzimy tę sztukę i co dzięki niej odczuwamy, ale również namawiać ich do jakiejś formy aktu twórczego. I to współdoświadczanie tego, z czym oni przychodzą i to, jak my po raz pierwszy doświadczamy ich jako artystów i oni siebie po raz pierwszy doświadczają jako artystów, jest tak niesamowite i jest w tym tak głęboki poziom artyzmu właśnie, w ludziach, którzy nigdy o sobie by tak nie śmieli powiedzieć. Absolutnie. Że bardzo często doświadczam dużo głębszych, emocjonalnych przekazów twórczych, artystycznych, od tych ludzi, którzy się nigdy sztuką nie zajmowali, niż od samozwańczych artystów. Podpisuję się wszystkimi kończynami, tym bardziej, że właśnie złapałaś mnie na takim, powiedziałabym, już końcowym etapie projektu, który w Fundacji Kraina przeprowadziliśmy. To były warsztaty trwające 3 miesiące z osobami z Polski i z Ukrainy, które pracowały na swoich rodzinnych wspomnieniach. I były to osoby w naprawdę różnym przedziale wiekowym, od 17 lat do 80 i operujące w języku rosyjskim, ukraińskim, polskim, angielskim. No jakoś żeśmy się wszystkie, bo to były kobiety, dogadywały i wybierałyśmy te wspomnienia. Najpierw sobie opowiadałyśmy, zastanawiałyśmy się, które są te ważne, dlaczego, dzieliłyśmy się nimi, zastanawiałyśmy się, które są komunikatywne, a potem każda z osób wybierała to, w jaki sposób chciałaby to wspomnienie utrwalić i przekazać w formie wystawy, która w Krainie się otworzy. I środki wyrazu były różnorakie. Niektóre panie na przykład bardzo chciały pokazać i podzielić się przepisami swojej tam babci czy prababci. Jedna dziewczyna robi wazę, która wyobraża związek między nią, babcią i mamą. Jest też taki obżetru we sztućce rodzinne, odpowiednio podpisane i wyjaśnione, dlaczego są ważne. Jest sukienka prababci. No po prostu... A to tobie bliski temat. Tak, bo ja uwielbiam, ja o sobie lubię mówić i myślę, że jestem taką reporterką zmysłowego świata. Aha. To znaczy, że bardzo mi zależy na tym, żeby w moich reportażach dało się ten miąższ rzeczywistości tak naprawdę posmakować i powąchać i dotknąć, bo tak też jej doświadczamy. Żyjemy w świecie fizycznym i materia nas otacza. My sami żyjemy w naszych ciałach, nie mamy ich, tylko jesteśmy nimi. Więc chciałabym, żeby moje słowa pozwalały wejść w to życie zmysłowe, tak jak my w nim jesteśmy i niezależnie od tego, czy to jest osoba z przeszłości, czy współczesna nam, żebyśmy mogli sobie pooddychać chwilę jej powietrzem. Ale to musi być niezwykle spójne z tym, jak ty życia doświadczasz, bo ja jestem wielką wyznawczynią takiego myślenia narracyjnego o w ogóle psychologii i o tym, że to, jak my opowiadamy swoją historię, w jaki sposób, jakimi słowami, w jakiej roli się umiejscawiamy w różnych relacjach, bardzo mocno wpływa na to, jak my o swoim życiu myślimy, a w związku z tym, jak go doświadczamy, jak je postrzegamy, jak widzimy świat, jak widzimy siebie. I dlatego dzienniki są mi tak niezwykle bliskie i ta twoja pasja i umiejętność opowiadania o tym jakiegoś takiego pozbierania merytorycznego tego wątku jest dla mnie taka kręcąca i to, że mówisz o tym jako o przyjemności, bo bardzo wiele osób, moich klientów zgłasza mi, że mają ogromny problem z takim rodzajem samodyscypliny, żeby te dzienniki w ogóle prowadzić i to się staje jakimś takim projektem uciężającym ich, a nie aktem przyjemnościowym właśnie, a ja nie jestem w stanie wystarczająco dociążyć, nadać wagi temu, jak bardzo to relacjonowanie swojego życia i przyglądanie się temu, w jaki sposób my to robimy, tak, jest niezwykle głębokim, silnym, mocnym narzędziem terapeutycznym. Ale oczywiście jest to trudne, żeby zacząć i jakoś tak przejść do tego nawyku. Jak każde rozpoczęcie nowego nawyku, to jest wyzwanie. Natomiast my ten warsztat, ten kurs pisania dzienników mamy też jakiś czas, on trwa kilka tygodni, po to właśnie, żeby przejść przez wszystkie te takie trudne chwile. Wybiorę 10 zeszytów, albo nie mogę się w ogóle zdecydować. Te wszystkie takie rzeczy związane z krzątaniem się wokół tych rekwizytów i kartek, i że to ma wszystko ogromne znaczenie i nie zacznę bez tego. No to się staramy z tymi lękami uporać na różne sposoby i jakoś siebie zachęcić. Ale już nazywasz to lękami, to, że nie mogę sobie wybrać zeszytu, jednak jest tak naprawdę o czymś innym niż o tym, że nie mogę sobie wybrać zeszytu. Oczywiście, że tak. I my się staramy to odkodować, a że jesteśmy grupą, to jest bardzo ważne, to ta grupa trochę zaczyna działać w pewnym momencie jak terapia grupowa. Ta wspólnota się dzieje i między mną a tą grupą jest dynamika, między osobnymi uczestniczkami, uczestnikami jest dynamika i w pewnym momencie oni już mają grupę na Facebooku i chcą, żebym ja w niej była i żeby te zajęcia jeszcze trwały i trwały, bo one nie chcą wyjść z takiego, powiedziałabym, też systemu wsparcia, który im pomaga pisać te dzienniki i boją się właśnie, co to będzie, jak zostanę sama, to wtedy na pewno nie podołam tej presji. Ale zwykle jest tak, że jak już rzeczywiście się zacznie w rytm tego kursu, to potem już łatwiej być wobec siebie trochę wyrozumiałym, to znaczy, że jak się raz czy dwa razy zapomni, to można wrócić, ale też można sobie wybrać takie interwały, które są naprawdę do nas charakterologicznie dopasowane. To nie ma być uciemiężenie, tylko mamy się wsłuchać rzeczywiście w to, jak funkcjonujemy. I głęboko wierzę, że po takich ćwiczeniach, które nas właśnie dezautomatyzują z różnych naszych przekonań dotyczących tego, jak my mamy funkcjonować, bo jednak cały świat nas szkoli do tego, żeby robić te listy zadań i odhaczać i właśnie dyscyplina i plan i przypominajki i alarmy, budziki. No a to nie ma być stresujące. To ma być właśnie w drugą stronę. To ma nas uwalniać i dawać nam przestrzeń. Ale to się da wypracować. A jaki ty masz schemat? Jaki masz, jaki jest twój styl dziennikowania? Kiedy to robisz i w jakich okolicznościach? Czy to się zmienia? Bo domyślam się, że jak jesteś na wodzie, na oceanie, to masz na pewno na to więcej czasu albo jesteś w jakimś innym rytmie niż jak jesteś tutaj w ferworze zadań miejskich. Absolutnie. Ja w ogóle jestem osobą o wielu zeszytach. Mam chyba każdy rozmiar zeszytu i wszystkie zapisane do połowy. Tak jak ja. I już przestałam się łudzić, że ja to sobie kiedykolwiek uporządkuję. Po prostu mam ten zeszyt, to biorę, piszę i tyle. Mam bardzo różnie. Bardzo lubię pisać wieczorami, tak dla siebie, przed pójściem spać, tak jak sobie czytam coś, jeszcze mi to pomaga skupić myśli. I to robię nieregularnie, ale kilka razy w tygodniu. Nigdy nie wiem, kiedy mi wypadnie, bo czasem po prostu padam, jestem zmęczona, ale staram się, żeby to było, bo jak to zaniedbam, to odczuwam pewien brak takiego spokoju. Bo ja w ogóle bardzo lubię jakieś takie miłe litery zobaczyć przed spaniem. To mnie jakoś bardzo dobrze nastraja. A jeszcze samemu. Co to są miłe litery? No właśnie takie na papierze, takie, że czytasz jakąś właśnie powieść albo fragment czegoś, co jest ładnie napisane. Może to być nawet reportaż. Ale też poezję. Ja mam przy łóżku cały taki wielki, wydany przez znak ostatnio Tomiszcze Wisławy Szymborskiej, bo ją bardzo lubię. Lubię też poświatowską Halinę i też ją trzymam przy łóżku. I tak sobie podczytuję, bo też mnie to uspokaja, te zwoje tam rozprostowuje i zasypiam potem z czymś takim nieoczywistym. A zatrzymajmy się na chwilę przy tej poezji, bo jest coś takiego, że wynosimy wszyscy ze szkoły to takie koszmarne pytanie, które się staje naszym horrorem, koszmarem sennym, co poeta miał na myśli. I ta interpretacja wiersza powoduje, że my potem idziemy w świat zupełnie nie chcąc się kontaktować z tą poezją już nigdy więcej. My się też staramy to odczarowywać. Zresztą mnie to zrobiła Agnieszka Glińska i mi poezję odczarowała, pokazując mi najpierw Świerszczyńską Annę. No tak. Natomiast faktycznie się w to wkręciłam i weszłam w ten świat i przestałam w ogóle siebie cisnąć, że ja muszę zrozumieć, albo że muszę dojść do istoty tego dzieła. Nie, po prostu doświadczam sobie jakiegoś wiersza dzisiaj tak, a jutro zupełnie inaczej i to jest jak najbardziej okej i w zasadzie to o to chodzi. Tak, dokładnie powiedziałaś to, co jest istotą poezji. Poezja jest próbą schwycenia emocji, doświadczenia, czymś bardzo ulotnym, czymś bardzo, bardzo subiektywnym. i krąży po świecie jako taki, no moim zdaniem właśnie taki dar jakby takiej chwilowej, bardzo mocnej emocji, doświadczenia bycia człowiekiem i dla każdego jakby to jest co innego i też nie wszystkie wiersze mówią do wszystkich, ale po prostu umiejętność takiego żeglowania nomen omen po tej przestrzeni poezji to jakby bardzo szkoda i to byłaby wielka strata, gdyby z powodu tego szkolnego obsługiwania poezji, gdybyśmy mieli ją stracić z oczu zupełnie, bo też ona, moim zdaniem, jest sposobem na to, żeby nie utonąć w tym zalewie takiego internetowego ble języka, żeby sobie przypomnieć, że słowa są ważne i wybrzmiewają, są wieloznaczne, że trzeba dać słowom czas, że nie można żyć słowotoku, że każde słowo jakoś rezonuje. Więc to uczy uważności na słowa i tego, co się mówi i na myśli. I też uczy myśleć niesztampowo i samodzielnie. Każda samodzielna myśl, nawet jeśli wydaje się nam prostacka i trochę się jej wstydzimy, jest nasza, a nie jest gdzieś przeczytana, nie jest gdzieś zapamiętana. A ja mam wrażenie, że ludzie tak sobie ustawiają ten swój aparat umysłowy czasem, że zapamiętują nagłówki właśnie i fragmenty tekstów i potem im się wydaje, że to oni pomyśleli, powiedzieli. I takie obcowanie z tego typu jakby informacyjną trawą, jeśli tylko się je taką trawę cały czas, to no, może zaszkodzić, bo nie mamy czterech żołądków jak krowa i musimy dbać o ten nasz umysł. I wydaje mi się, że ta poezja jest no, czymś, co jest dla każdego dostępne jako po prostu taka super fajna, higieniczna rutyna, jeśli chodzi o język polski. I poezja naprawdę nie ma wysokiego progu wejścia. To jest o byciu człowiekiem i poezja jest dla wszystkich. Nie chodzi o to, że teraz właśnie mamy czytać wszystkich poetów od Sempa Szarzyńskiego do Make Life Harder, bo nie zapominajmy, że przecież za Make Life Harder również stoi poeta. Tylko żeby sobie znaleźć jakąś taką niszę i jakąś taką swoją ulubioną osobę, która będzie się z nami komunikować na takim bardzo, bardzo intymnym poziomie. Tak, i bliskim nam, który po prostu do nas mówi. Tak, nie? To mi się bardzo podoba i też używam tego sformułowania, którego ty użyłaś, że nie do każdego każdy wiersz mówi. Tak. I to jest mi bardzo bliskie i do mnie bardzo dużo poezji w ogóle nie mówi nic. No, I przestałam się w ogóle tym spinać, stresować, jakkolwiek się za to oceniać, ale zarówno w tym wątku poetyckim, czy tworzenia autonomicznej, kreatywnej myśli własnej, czy też dziennikowaniu, bardzo ogromną rolę, niekoniecznie fortunną, odgrywa ten nasz wewnętrzny krytyk. Każdy go w sobie ma, jak go okiełznać, jak mu się przeciwstawić, jak pisać mimo jego czujnego, krytycznego oka. No, no właśnie dziennikowanie jest, że tak powiem, dedykowane. Jest po to, żebyśmy walczyli z wewnętrznym krytykiem. Jest naszą bronią. Dobrze, może z tego dyskursu walki bym jednak zeszła. To znaczy jest wolne może od wewnętrznego krytyka, a przynajmniej dobrze by było, żeby było, ponieważ to jest dla nas. Nikt go nie widzi, tylko my sami. Więc w ogóle możemy zauważyć, że mamy tego wewnętrznego krytyka, a nie, że tak po prostu sobie uważamy, że tak jest, bo jak masz ochotę się cenzurować, kiedy piszesz coś dla siebie i wstydzisz się samemu przed sobą coś napisać, coś wykleić, nie wiem, coś zrobić twórczego, to jest bardzo niepokojące z jednej strony, a z drugiej strony wtedy widzisz, że no w porządku, to jest coś, co mnie blokuje, nie jest naturalne, bo naturalna jest ta moja chęć opowiedzenia czegoś i wtedy można z tym pracować i zastanawiać się, skąd ten krytyk przyszedł, o co w nim chodzi. Jest taka świetna książka, która się nazywa Droga artysty, Julie Cameron, i tam właśnie są różne ćwiczenia podane na to, jak z tym krytykiem walczyć. Moim zdaniem nie da się opracować przepisu na to. Każdy musi jakoś tak po swojemu porozmawiać z tym demonem, którego każdy z nas niesie na plecach. I nie da się go zmiażdżyć. To nie jest final boss do pokonania. Trzeba jakoś sobie z nim to życie ułożyć i sprawiać, żeby nie przeszkadzał nam w tworzeniu. Znowu mówimy o oswajaniu swojego cienia, no, ale swojego mrocznego. Będziemy mieć ten cień. No, jakby nie będziemy żyć w jasności. Nie ma szans. Życie też polega na tym, żeby się konfrontować z tymi emocjami, które nie są komfortowe i nawet jak będziemy przeterapeutyzowani, to nadal życie nam będzie oferować niekomfortowe stany i my będziemy musieli się borykać z jakimiś podpowiedziami, które niekoniecznie nas wzmacniają. Natomiast dziennikowanie też jest po to, żeby zobaczyć, czy jest w tym na przykład jakiś schemat, żeby to spisać i się temu przyjrzeć, wziąć to w cudzysłów, właśnie zdystansować się. Naprawdę ten dystans między ręką a kartką wystarczy bardzo często, żeby wiele rzeczy w sobie troszeczkę oswoić, pogłaskać, albo właśnie nagle one na tej kartce są dużo mniejsze i mniej straszne niż u nas w głowie. No tak, no bo oswajanie tego swojego cienia, czy tego swojego demona, którego niesiemy na plecach, powoduje, że on się staje dużo, dużo mniej groźny. Ten wątek się tutaj przewija i myślę, że jeszcze się przewijać będzie. No to nawet, wiesz, jak jesteś dzieckiem i nawet niekoniecznie piszesz, ale ktoś ci opowiada historię straszną, to zmniejsza twoje strachy, te wewnętrzne. Więc naprawdę jest tak, że w ogóle opowieść, która ma narrację, nawet jeśli to jest ta narracja właśnie życiowa, dziennikowa, jest to jakaś opowieść spójna, no to ona leczy traumy, bo trauma jest właśnie przerwaniem opowieści, jest taką oderwaną ziejącą dziurą, a tutaj zszywamy te dziury, pętelki robimy, patchworki i już nie są takie ziejące. A zdarza ci się często dziennikować na ten sam temat i pisać to samo? Pewnie. Oczywiście, że tak. Jak przerabiam jakiś temat, na przykład wielokrotnie, to trochę jakby puszczać sobie piosenkę na repeacie. Zresztą zauważam też, że to ma znaczenie, jaką piosenkę sobie puszczam na repeacie, ponieważ to nie jest tylko o tym, że bardzo lubię tę piosenkę, ale też o tym, że coś w tym, jak ona brzmi i w tych słowach, które w niej są, bardzo rezonuje mi z czymś, co przerabiam. I podobnie jest w dziennikowaniu. Jakiś temat cały czas mi się pojawia, no to ja za tym idę, bo jestem ciekawa, kiedy to, że tak powiem, się skończy i w ogóle jak i o co w tym chodzi. Albo w co się przepoczwarzy. Dokładnie. Po prostu widzę, co się we mnie dzieje, a naprawdę to jest dosyć istotne, ponieważ w tym życiu, które jest dosyć, powiedziałabym, zróżnicowane moje i szybkie, to myślę, że naprawdę byłabym w dużej, gorszej kondycji psychicznej, gdybym nie robiła sobie takich seansów. Aha, a powiedz mi w takim razie, co poza literkami, pięknymi literami, zwojami, słowami, wierszami, dziennikowaniem sprawia ci w życiu największą przyjemność? Wiesz co, to chyba bym wróciła do tego żeglowania jednak. Naprawdę, ponieważ jak to powiedzieć, żeby nie zabrzmieć z patosem? Ja się na morzu przestałam bać śmierci i zrozumiałam, że jestem częścią jakiejś opowieści albo jakiegoś systemu, którego nie zrozumiem i to jest nieznane, ale ja się tego nieznanego zupełnie nie boję, ponieważ jak to Mela Koteluk śpiewa w swojej nowej piosence i jestem stąd i jestem częścią tego nieznanego, niezrozumiałego. Jest to wszystko bardzo pierwotne i wielkie i odczuwa się na widok takich sił natury coś, co się po angielsku pięknie nazywa ow. I to jest mieszanka grozy i zachwytu. I ja na oceanie czuję coś takiego. I jednocześnie jest to podróż do wnętrza i właśnie do jakichś takich największych lęków. Lęk przed małością, brakiem sensu, przed śmiercią. I jak się przejdzie przez te emocje i w tych niewygodnych emocjach pobędzie, to tak jak po złej pogodzie, po sztormie wychodzi słońce, to znajduje się w sobie niesamowite oceany spokoju. I mnie się to wydarzyło też dosłownie, ponieważ byliśmy w bardzo niebezpiecznym sztormie, takim huraganie właściwie. Bardzo takim, powiedziałabym, no śmiercionośnym, jeśli byśmy nie byli w takiej łódce, w jakiej byliśmy. Jest to najdzielniejsza łódka w Europie, chyba mogę powiedzieć. Ona żegluje na Morze Arktyczne, na południe, nazywa się Selma. Nawet powstają o niej filmy i książki. Jest bardzo dzielna i ona nas wyprowadziła z tego sztormu. Ja tam też w tym sztormie musiałam sterować i leciały na mnie kubły wody. Było to ogromnie stresujące, zanim poszłam sterować, a jak już tam byłam, to było to bardzo niesamowicie intensywne doświadczenie bycia i uważności, której chyba nigdy wcześniej, nigdy później nie miałam i odpowiedzialności. A jak ten sztorm się skończył i sobie pływałyśmy z moją koleżanką nadal na wysokich falach, ale świeciło słońce i było widać, że już nas morze puściło, no to takiej radości życia i takiego poczucia, że to jest to, o co chodzi w ogóle, jakiegoś takiego momentu zrozumienia, że życie jest dobrze wymyślone, to nie miałam wcześniej i może mi za każdym razem daje taki rodzaj doświadczenia rzeczywistości. Nie zamieniłabym tego na nic innego. Szukam słów, żeby to nazwać i pewnie kiedyś chciałabym o tym napisać książkę i w ogóle o tym, jak ludzie żeglują i dlaczego i jaka potrzeba fizyczna i metafizyczna za tym stoi. Ale tak, to jest chyba to doświadczenie, które poza literkami bym wymieniła. No ale tak pięknie o tym powiedziałaś, ja miałam totalne ciary w trakcie kawałka tego twojego monologu, więc bardzo ci za to dziękuję. Piękne doznanie dla mnie. Ale przywiodło mi to na myśl taką moją obserwację z mojego własnego ciała i obcowania z moimi emocjami, że dla mnie emocje ekscytacji i lęk są bardzo podobnie odczuwalne w ciele. I tak się zastanawiam, jak ty to sobie odróżniasz w takich sytuacjach, kiedy... wiesz, no z jednej strony oczywiście wyobrażam sobie, że rzeczywiście lękasz się o swoje życie i o to, czy się uda przetrwać taki moment, taki stan na... Nie, to jest trochę inaczej, bo ja leczę się z nerwicy lękowej, którą mam dziedziczną w rodzinie, chociaż oczywiście mama to nazywała martwieniem się, a babcia jeszcze inaczej i to wszystko oczywiście jest z bardzo polskich powodów związanych z wojną i tym, co się przetaczało przez ludzi tutaj i zostawiło ten cień, ten mrok w nas. Więc ja się najbardziej boję, jak nie ma się zupełnie czego bać, to znaczy jak nic się nie dzieje i tylko projektuję, co się może nie udać i jakie to się wydarzą rzeczy trudne i takie, z powodu których należy panikować natychmiast. A jeśli rzeczywiście jest taka sytuacja, która wymaga trzeźwego umysłu i zachowania zimnej krwi, kryzysowa, to ja się bardzo dobrze czuję. Czyli ty lubisz się trochę bać? Wiesz co, powiedziałabym, że mój system nerwowy jest stworzony do tego, żeby przeżywać przygody, bo czuję się w nich bardzo na miejscu. Rozumiem to doskonale. Myślę, że mam podobnie. I jak nic się nie dzieje, to ja muszę zrobić tak, żeby natychmiast się jednak działo. I stan takiego trwania, który mnie tak fascynuje w tej twojej opowieści i o dziennikowaniu na morzu i po prostu byciu tam i gapieniu się w wodę, jest dla mnie bardzo fascynujący, bo to jest coś dla mnie ogromnie wyzwaniowego. Słuchaj, to jest ciekawe, ale ja to, widzisz, mimo że jestem taką osobą, która bardzo lubi, żeby się działo, ja to oswajam, bo to jest jednak sytuacja podwyższonego takiego stanu alertu. I jest to sytuacja niezwykła, jest to sytuacja przygody. Więc to jest długotrwająca sytuacja przygody, bardzo spokojna przygoda, ale jest dużo paradoksów w tym. Nie, przemawia to do mnie, zdecydowanie. Ale tak, ale czuję, że tam mimo, że nic się nie dzieje, to dzieje się bardzo dużo i ja bardzo dużo zauważam. Karolina, prosiłam cię jak każdego mojego gościa i każdą gościnię o przygotowanie jakieś podarowanie mnie i słuchaczom jakiejś przyjemności i naprawdę nie mogę się doczekać, aż objawisz, co to jest. Myślałam nad tym, co by tu zrobić i miałam różne pomysły, ale chyba polecę takie ćwiczenie z ciałaczek. Z mojej książki o kobietach, które wcielają feminizm i też się zajmowały przyjemnością i w ogóle tym, jakby jak się spotykamy z naszymi ciałami. I ja tam na koniec tych ciałaczek robiłam takie, można powiedzieć, wyznanie o tym, jak ja moje ciało odczuwam, bo uznałam, że skoro miałam tyle świetnych rozmówczyń, to ja też coś powiem. I przy okazji wydaje mi się, że wpadłam na taki pomysł, który się może wszystkim przydać. To znaczy, że warto sobie zrobić takie CV tylko swojego własnego ciała. Co ono przeżyło? Jakie są daty ważne dla tego ciała, czy tam lata, czy okresy? Co się wtedy działo? Co było przyjemne, a co było nieprzyjemne? I zobaczyć, co było przyjemne i wracać do tego, i czerpać z tego, i w przyszłości dążyć do tych przyjemnych rzeczy, i zobaczyć, gdzie moje granice były naruszone, gdzie była krzywda, gdzie był ból, i starać się tych miejsc unikać, albo tych ludzi, którzy mi to przynieśli, że jakby też to spisanie sobie, dokładnie też ta czynność spisania sobie, uświadomienia tego, że to się wydarzyło, bardzo pomaga. I też wydaje mi się, że skoro w tym ciele żyjemy i ono jest nami, to w tych wszystkich naszych dokonaniach, tym, co się nam przydarzyło, gdzie pojechaliśmy, kogo nie spotkaliśmy, jakiej nagrody nie dostaliśmy, no to też bardzo dobrze zauważyć, jakie były momenty albo stany, które nasze ciało pamięta, które je bardzo poruszyło i czy to się wiązało z tymi stanami, że tak powiem, zewnętrznymi, czy nie, jak wchodzi z nimi w dialog. Wydaje mi się, że to jest to, co chciałabym wam wszystkim podarować, żebyście to sobie zrobili i posłuchali tej historii ciała i też ją mieli w pamięci. To bardzo piękne, bardzo ci dziękuję. To było dla mnie bardzo emocjonujące i bardzo wzruszające spotkanie. Bardzo ci dziękuję i nie ukrywam, że wciąż moim żywym marzeniem i absolutnie nie z tyłu głowy, bardzo z przodu głowy jest wzięcie udziału w twoich warsztatach z pisania dzienników osobistych i stanę na rzęsach, żeby sobie je spełnić jakoś, więc jeżeli to się będę wydarzy jako poza moim udziałem, to bardzo proszę, tak, żebyś mi dała znać, a jeżeli zbyt długo się to dziać nie będzie, to ja postaram się swoje zasoby sprawcze tak zewrzeć, żeby to się po prostu stać mogło i mam nadzieję, że w swojej zajętości i wielowątkowości znajdziesz czas. No pewnie, czas. Ja uwielbiam warsztaty i zobaczyć, jak ludzie się przekonują do tego, że takie poznawanie siebie jest ekscytujące i się przestają tego bać. To jest też bardzo zasilające, więc niewątpliwie. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Moją gościnią była wspaniała Karolina Sulej. Bardzo dziękuję, kochana. Było przemiłe. Dziękuję państwu również, że jesteście państwo ze mną, z nami. Przyjemność po mojej stronie dzisiaj absolutnie podpisuje się pod tym wszystkimi kończynami. I jeszcze w ramach klamry, podsumowania i nawiązania do tego, o czym wspominała Karolina, chciałbyśmy państwu zagrać w ramach przyjemności od nas obu nową piosenkę Mali Koteluk, Jestem Stąd. Kolejny raz okrążyłam słońce w ruchu niebieskich ciał, wiruje bez końca. Stop. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.